Lewatywa mózgu w kontestacji. Zaczynamy. Martin Lechowicz, dzień dobry, w czwartek w Radiu Kontestacja, Wolnościowym Radiu, gdzie piąta kolumna się okazuje już od dawna toczy to piękne i godne wszelkiego szacunku radio w postaci mojej, Martina Lechowicza, komunisty i lewaka, jak się okazało, i o tym dzisiaj będzie audycja, bo mnie zafascynowało. Hańba, hańba! Tak, jak się komuś wydaje, że dzisiaj będzie poważnie i ten to niech sobie zmieni stację na TVP albo jakieś inne, bo nie, dzisiaj się będzie nabijać. Nabijać się będę, bo podłożyli mi się tutaj, jak te świnie mi się podłożyli, ludzie. Ale to zacznijmy od początku. Słuchacie kontestacji, można wejść na czata i pobawić się na chat.kontestacja.com. Albo dzwonić można tutaj i też powiedzieć swoje na numer 222-195-321 albo przez Skype'a za friko w ogóle na kontestacja.com się dzwoni. Taki login, taki nick kontestacja.com przez Skype'a. Skype jest Skype, tak. Skype jest, jak wiemy, właścicielem tajnym jest Nowy Porządek Świata oraz Watykan. A, już widzę, że wyszło szydło z worka, lub jak to mówię, podam Amerykanie, bardziej brutalnie wleciało gówno w wentylator na czacie, gdyż ktoś dał link do strony www.ruchwolności.org, gdzie właśnie, która będzie tematem, no czułem się, nie będzie tematem za bardzo, bo nie ma co reklamować tego gniota, prawda, ale... Tekst tam się pojawił, nasz ulubiony tekst. Są teksty, które uwielbiamy w kontestacji, bo są to teksty, które są niepodpisane w serwisie, który nie ma właściciela, nie zostawia kontaktu do siebie i właściwie w ogóle nie wiadomo, kim jest, po co jest, dlaczego jest, co pisze, kto pisze, jak pisze, o kim, nie wiadomo. O kim to wiadomo właściwie, bo to wyraźnie się podkreśla. I właściwie większość tekstów składa się z objeżdżania kogoś, kto jest zły. Albo jest lewakiem, albo jest ukrytym bratem, a tak naprawdę jest wilkiem w owczej skórze. A się działo w tym tygodniu, ja wam powiem, ale się działo, dzisiaj się działo, co się działo? Najpierw byłem tak, byłem w radiu RMF, w TOK FM, radiu pełnym złych ludzi, oczywiście komunistów, którzy się okazuje, są moimi braćmi teraz. Ja już wam powiem dlaczego, bo tutaj ktoś może się zastanawiać, czy Martin zmienił poglądy. Nie, ja nie zmieniłem poglądu, ja mam dalej takie same, ale co to mają poglądy do rzeczy? Żeby kogoś nazwać komunistą czy tam lewakiem, okazuje się, nie trzeba w ogóle patrzeć, jakie on ma poglądy. Poglądy jego w ogóle nie mają żadnego znaczenia, żadnego nie ma. No przecież co za różnica, że ktoś wierzy w wolny rynek, czy chce państwa minimum, to jest nieistotne. Nie, w ogóle. Dobra, ale tak po kolei byłem sobie w TOK FM, rozmowa wyszła jak wyszła. Zaskoczyła mnie jak zwykle w TOK FM. Nie wiem, co przychodzę do TOK FM, to jestem kompletnie zaskoczony. Tym razem byłem zaskoczony tym, że miałem gadać o książce Czas oburzenia. Beznadziejny gniot, zresztą ta książka jest... po mnie w audycji był ekspert i on powiedział, że jak czytał, to się cały czas śmiał, a on był bardzo stonowanym takim panem profesorem w ogóle był i też jak powiedział, no że ten piszący ma bardzo uproszczony pogląd właściwie na wszystko. To jest delikatnie mówiąc. No, także, no jakbym to powiedzieć brutalnie, bo mogę, bo u siebie jestem, to brednie pisał, po prostu bredził. No, nie wykluczone, że dlatego, że miał autor 95 lat, ale to jest książka, która się sprzedała w nakładzie milion i pół egzemplarzy we Francji. Wywołała też takie, no może nie ona do końca, ale była taką podstawą, zamieszek, to nie były zamieszki, to były takie wzbudzenie nowego komunizmu. Tak naprawdę po prostu to jest manifest komunistyczny ta książka. Czyli no wychodzi na to, że no mi się będzie podobać. No i tak, jak ktoś słuchał w TOK FM, może powiedzieć, zadzwonić teraz, powiedzieć, czy dobrze gadałem, źle gadałem, bo tutaj różne otwarcie, jesteśmy na głosy krytyki, no ja zwłaszcza. Tak, otwarty jestem na te głosy, a potem się z nich nabijam, ale to dalej oznacza otwartość, prawda? Też się można nabijać z mojego głosu tutaj krytyki. Także jak chcesz się ponabijać, to linia jest otwarta, Skype jest włączony, można dzwonić i mówić co się tylko chce. A ja powiem o Bitcoinie. A postanowiłem mówić o Bitcoinie przy dźwiękach muzyki. nadesłanej przez słuchacza z YouTube. Śpiewa... O, właśnie. Także ja się nie boję, puszczam takie piosenki. Daj, śpiewamy! To nie wiem, co to była jakaś manifestacja. Wesoły happening pod Urzędem Rady Ministrów, mam tutaj napisane, i publikują to właśnie ci, którzy odkryli, że jestem komunistą. Znaczy, z tej grupy, ogólnej grupy, takiej, to nie ci sami, ale grupa to sama, więcej, że Niezależna TV się nazywa. Niezależna od czego? Od mózgu chyba. Dobra, Tusk, przecinek ma tole się nazywa, bo oni się boją jeszcze, a ja się nie boję, i bo ja mam brytyjskie radio, więc mi to serdecznie wisi i powiewa, co powie kto na temat tego, czy ja kogokolwiek tutaj obrażam. Ja tylko cytuję. Cytowałem. Dobrze, więc przy tych dźwiękach piosenki powiem, co się działo w tym tygodniu jeszcze. W tym tygodniu Bitcoin szlak trafił. Bitcoin to jest ta nowa moneta, którą się wszyscy podniecali. Moneta istniejąca wyłącznie wirtualnie w internecie. Otóż okazało się, że nastąpiła pierwsza wielka kradzież. 500 tysięcy dolarów wartości te bitcoiny miały, które ktoś ukradł. Jak je ukradł? Jakoś je ukradł. Włamał się na komputer i już ukradł. Co tu znowu krzyczysz? Miała być muzyka. Jego rozwój umysłowy. No dobra, nudzicie. Pójdźmy już lepiej jakąś muzyczkę w tle. Także ktoś skradł, i to komuś, kto długo inwestował w tego bitcoina, propagatorowi bitcoina, no więc temu, co propagował ten bitcoin, potem jak mu ukradli, mu się odechciało i powiedział, że będzie kupował stare, dobre, papierowe dolary. Tara! Tak. A co ciekawe jest, że dużo ludzi tam zaczęło krzyczeć, że no zgłoś na policję, albo tego. Albo kazali, na przykład, powiedzieli, dowiedziałem się właśnie, że ta anonimowa moneta pod tytułem Bitcoin przy każdej transakcji zapisuje logi, więc można wyśledzić, kto od kogo kupował, kto gdzie tam, coś tam. I coś mi się tutaj nie zgadza, bo zawsze mówili, że to jest przecież pieniądz anonimowy całkowicie, a tu się nagle okazuje, że istnieją logi i każda jedna transakcja jest zapisywana. No to to jest ta większa anonimowość w stosunku do dolara. Jak ja kupuję u pani w sklepie bilet za 2 złote, no to nie ma logu w tej transakcji tak naprawdę. Nie jest odnotowana, że ja sprzedam tej pani, ale jak bitcoinem kupię, to jest. I mówi nam się, że bitcoin to jest ta anonimowa, bezpieczna moneta, której właśnie ukradli na 500 tysięcy dolarów. Znaczy, wartość jest umowna, bo cena bitcoina zależy od plam na słońcu, ja wiem od czego, od tego, czy akurat kichnęła królowa brytyjska. Nikt nie wie, od czego zależy, bo nie ma żadnego sensu wartość tej monety, ale jest. No i można sobie nią spekulować. Także chyba zanim się dobrze zaczął, to się będzie kończył powoli bitcoin. A może ktoś chce coś o tym powiedzieć, to zapraszam, zanim przejdę do udowadniania, że jestem komuchem. Dzwoni ktoś, kogo nie wiem, kim on jest. Witamy w kontestacji. Cześć Marcin, z tej strony Dawid. No cześć. Słuchaj, ja dzwonię w takiej sprawie. Słucham. W najwyższym czasie, w poprzednim numerze, nieobecnym, w poprzednim, no. Pojawił się artykuł o tym, żeby rysować na murach feniksy. Ty widziałeś na pewno taki symbol nowej prawicy, nie? Taki feniks. A te loga jest... nowej prawicy takiej, no tak. No, a to jest skrócona wersja tego. To jest taka litera F wystylizowana, żeby to było podobne do tego loga. Wiem, takie dwa S-y, takie SS, no tak. No tak. SS. I, żeby tak, promować SS, o to chodzi. Ja razem z kolegą takie znaczki rysowaliśmy w Puławach. Mhm. Ludzie się tym interesowali, no. Tylko że martwimy się trochę, że nas dwóch to trochę za mało. Żeby całe SS, no tak, wypromować. Tak, i chciałbym cię poprosić, no, ponieważ twój głos stoi się na cały świat, żebyś poprosił ludzi o dołączenie się do akcji, żebyś zakomunikował kontest kluby. I może by z tego było coś grubszego. No ja bym chętnie to zrobił pod warunkiem, że Kongres Nowej Prawicy posłucha moich dobrych rad, ale nie chcę słuchać moich dobrych rad, więc ja nie będę ich promować, aczkolwiek im szczęścia życzę i wszystkiego najlepszego, ale jednak dołączać do rysowania nie zamierzam. Ale jak wiecie, u nas są ludzie, kontest kluby są niezależne, więc jeżeli tylko chcecie, to rysujcie SS-y sobie nową prawicę na ścianach. Ja nie mam nic przeciwko temu oczywiście, ale ja nie będę, ja jestem sceptyczny. ciągle jeszcze. Dobrze, ale jeżeli zechcesz raz na jakiś czas przypomnieć o tym na antenie, to będę bardzo wdzięczny. Nie zechcę, ale jakbyś chciał podzwonić i przypomnieć, to jesteś mile widziany. Zawsze możesz też jakiś komentarz powiedzieć od siebie na jakiś temat. No to będę wydzwaniał do was. Dobra. W takim razie. No to dzięki wielkie. Chciałbym pozdrowić przy okazji kolegę, który razem ze mną te feniksy rysował. Cześć kolega, miłego rysowania wam życzę. Dobra. To dzięki, cześć. Na razie. No widzicie, kontestacja rośnie w siłę. No musi rosnąć w siłę, skoro jest zauważana. I co, przechodzimy do tematu. Przejdźmy do tematu. Temat mnie normalnie, że normalnie no nie mogę, no. Przepraszam, bo najpierw nie pozdrowiłem ludzi na czacie. Pozdrawiam ludzi na czacie. Na czacie jest dużo ludzi. I pozdrawiam 3 losowo wybrane osoby. Będzie to krawiec. A, to stary, dobry krawiec, tak nasz? Dobra, pozdrawiam Krzychu i pozdrawiam Jędrus. Może to był Jędruś, ale nie działają si. No, widzę, że jest dużo ludzi już przygotowanych do tego, żebym ja poinformował. Ale uwaga, z ostatniej chwili! Wow! Mamy informację tutaj od głównego hetmana kontestacji, który mi tutaj przysłał informację, żebym przeczytał informację. Uwaga! To nie jest żart, powiem, tylko informacja. W imieniu prezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Janusza Korwin-Mikkego, serdecznie zapraszam na konferencję prasową poświęconą sytuacji dzieci niepełnosprawnych. Nie, to nie jest żart, naprawdę. Konferencja odbędzie się jutro, czyli w piątek, 17 czerwca 2011, o 10 rano. Mam wrażenie, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Jupiter w Warszawie, przy ulicy Towarowej 22. Więc jeżeli ktoś w piątek o godzinie 10 rano nie jest w pracy ani w szkole, 17 czerwca, no to może przyjść i posłuchać, co pan Janusz Korwin-Mikke powie o sytuacji dzieci niepełnosprawnych tym razem. Ociekam dzisiaj sarkazmem, prawda? No to dobrze chyba. Dobrze, to zacznijmy. Zacznijmy, bo pęknę, jak tego nie powiem. Ale tu musi być odpowiedni podkład. Łomatko. Aż mi się program z tego powodu pogubił i zaczął puszczać dwie muzyki jednocześnie. Jedna tylko, prosimy. Ta. I przy tych pięknych dźwiękach, które od tej pory będą częściej chyba w Radiu Kontestacja, bo on mnie nakryli, informacja, uwaga, dzisiejszy temat odcinka. Radio Kontestacja skręca w lewo! Taki jest temat artykułu niepodpisanego na stronie, która nie ma właściciela ani kontaktu, czyli ruchwolności.org. Nie mylić z ruchwolności.pl. którą tą stronę założyli ludzie sympatyzujący z kontestacją, którym zależy bardziej na poglądach, a nie na tym, kto stoi z której strony, a ludziom z ruchwolności.org nie zależy na tym. Im zależy na tym, żeby było org bardziej, czyli wiadomo, kto z jakiego orgże jest. I co się dowiadujemy? Otóż o mnie jest, ależ się cieszę, zauważono mnie, dostrzeżono moją pracę, mój wysiłek w krzewieniu. Martin Lechowicz z Radia Wolnościowego kontestacja.com. No, w końcu jakieś media, które nie pomyliły adresu, dziękujemy bardzo, wyraźnie się określił w dniu Parady Równości. Otóż, przyznaję się, określiłem się, jestem zatwardziałym, czerwonym komuchem. Zwerbowali mnie, jak mieszkałem przez krótki okres czasu w Odessie. Przyszli do mnie i powiedzieli, towariszcz, my ciebie lubim, powiedzieli, i damy ci dwie dupy ukraińskie za to, że będziesz pojedziesz do tej Polszy i zrobisz tam stację, która będzie co prawda promowała wolny rynek i będzie miała poglądy wolnorynkowe, ale tak naprawdę będziesz komunistą. Twój komunizm będzie polegał na tym, że będziesz lubić ludzi, którzy są lewicowi, ale możesz głosić w ogóle poglądy wolnorynkowe. I to nam wystarczy, żebyś był 100% komunistą. A ja powiedziałem, хорошо, tak zdjęłaju, dawajcie ety dupy. I na czacie Monterey już pierwszy skomentował tak. Najpierw cię ignorują, to już było. Potem śmieją się z ciebie. No tego nie było i nie będzie. bo żeby się śmiać, trzeba mieć poczucie humoru. Później z tobą walczą. O, to jest ten etap. Później wygrywasz. O, to właśnie będzie po audycji. I to powiedział Mahatma Gandhi. No, Boże, także weźmy lepszą muzyczkę. Ja jeszcze, przepraszam, poczytam tutaj jeszcze. Podobno ta, jeżeli ktoś nie widział jeszcze tego materiału mojego, takie nagrania z Parady Równości, którą tutaj, nie wiem, dlaczego oni mówią, że jest reportaż. Czy ja mówiłem kiedykolwiek, że to jest reportaż? Po prostu wziąłem kamerę, pokręciłem, ponagrywałem i poszedłem do domu. I tyle. To jest komentarz, to nie jest reportaż. Reportaż to jest porządnie zrobione, a nie przy okazji szybki komentarz z jakiegoś marszu ode mnie. No, więc to było tak, ale oni mówią, że to jest reportaż. I mówią tak, w swoim filmowym reportażu Martin Lechowicz, ten komuch, na koniec stwierdza, że podsumowaniem tego jest, że lepiej być z nimi, czyli Paradą Równości, przypomnienie redakcji, niż z tamtymi, czyli Marszem Tradycji i Kultury, przypomnienie redakcji. I to niestety jest prawda, mówią, że tak mówię i mają rację, że choćbym nie wiem, jak sympatyzował z moralnością, poglądami prawicowymi i tak dalej, trzeba przyznać, że tamci są bardzo odpychający, ten Marsz Tradycji i Kultury. A ci są bardzo sympatyczni i wcale nie ma takich efektów, że robią bydło. No bo nie robią bydła. Więc ja się przyznaję, tak właśnie powiedziałem i powiem więcej. Dalej to podtrzymuję i się zgadzam i powiem, że faktycznie lepiej być z nimi niż z tymi drugimi, czyli Marszem Tradycji i Kultury. A wiecie dlaczego? Ja wam puszczę dlaczego, bo na stronie wolności.org jest kilka nagrań, ludzi, którzy tam byli od początku do końca i na całym tym marszu i pokazali, dlaczego według nich lepiej być z Marszem Tradycji i Kultury. No to posłuchajcie, jak wygląda. To może 3-4, kontestacja, 3-4. Biedroń! Kakao! Ależ cudowna zabawa, fantastyczna, tradycyjna taka. Biedroń! I tak krzyczy młodzież tradycji i kultury. Nie zapomnimy tutaj o kulturze. Kultura jest szczególnie ważna tutaj. Promowanie kultury za pomocą krzyczenia Biedroń co kakao to jest coś, co według ludzi ze strony ruchwolności.org jest dużo fajniejszą rzeczą niż na przykład rzucanie baloników, tańczenie do rytmu muzyki. No, także, no rzeczywiście mnie to przekonuje, ja się tu przyznaję, jestem zatwardziałym, obrzydliwym komuchem, który nie potrafi docenić tradycji i kultury. Ta tradycja i kultura, przecież to od razu jest takie oczywiste, no. To dzwoni Paweł, może to Pawła. Cześć Paweł. No cześć. Cześć. Wiesz co, właśnie słucham. Widzę, że najprostszym sposobem wypromowania się w kontestacji jest napisanie jakiegoś artykułu, który ci albo Hugo wejdzie za skórę. Weź się, że mi wszedł za skórę? To nie wyczuwasz, jak ja się nabijam. Tak, z... Na to wygląda, tak samo wtedy jak Radio Żelaza chyba zyskało tam pięciokrotnie więcej słuchaczy. Tak, po czym straciło jest dużo więcej, nie? No to już tak, przestało ale istnieć. Wiesz, przez jakiś czas tam przez dobry tydzień jest promowane w kółko na cudownie, mi się to bardzo podoba, że robimy taki dobry uczynek, że kogoś podpromujemy przed samym momentem zgonu. Także on może sobie przez ostatni tydzień nacieszyć się popularnością, zanim wszyscy przestaną tam chodzić, bo będzie za dużo obciachu, bo jak wszyscy się śmieją z nich, no to... Znaczy w każdym razie wiesz, no na tym reportażu widać wyraźnie, że ich za bardzo nie lubisz, nie? No to się nie ma co dziwić. Pewnie, że ich nie lubię. Ty ich lubisz? Znaczy jakichś tam takich, co krzyczą na, znaczy takich wiesz, a la SS, to nie bardzo, ale tam też są inni. Na tym filmie to wszyscy krzyczeli, to duża grupa jest na tym filmie, słyszałeś, to nie było pięć osób. Wiesz, no bo to na takie parady, no to idą raczej ci właśnie tacy najbardziej bojowi, nie? Tak? No oni właśnie argumentują na stronie Ruch Wolności.org, że były kobiety i zrobili zdjęcie, że trzy były. No były trzy przynajmniej. Ze trzy. Były. A przynajmniej trzy są na zdjęciu, nie? Trzy są na zdjęciu, tak. Zbliżyli, żeby te trzy pokazać i faktycznie trzy były. No ja nie widziałem, ale trzeba się wpatrzyć, gdzieś tam widocznie były. No, znaczy wiesz, w ogóle to... Dobrze, że sprostowali, że były trzy dziewczyny wśród tam... tysiąca. Z drugiej strony dzięki nim te marsze jeszcze żyją, bo powiem ci, że jak kiedyś widziałem w Poznaniu zablokowali, wiesz, urzędowo taki marsz, to następny rok, to tam się naprawdę sporo ludzi zebrało, a potem jak już pozwalali, ani nikt za bardzo tam właśnie nie chodził protestować, ani nic, no to tak umarło śmiercią naturalną. No i to nie? Też ja pokazywałem, że to wszystko zdycha i chciałem sfilmować ostatnie podrygi tego wszystkiego, tego marszu jednego i tego drugiego, żeby ludzie sami mogli zdecydować, który jest głupszy, albo na który wywołuje większy odruch wymiotny na przykład. Ten mnie to prawicowy, jedno, czy drugie szczególnie nie bawi, nie? Ale... No mnie też, nie? Ale widzisz. No, jak w każdym razie widzę, że wrażliwi jesteście z Hugo. Tak? No, to widać tą wrażliwość. Widać, że ja się tak zestresowałem, ja ci mówię, widać po mnie ten stres? Tak mi to... To ten, zwłaszcza, że ten anonimowy autor mi, tak, którego ja bardzo szanuję, tego anonima, tak na mnie... No ja nie mogłem spać w nocy w ogóle. A co wiesz, nie wiem, czy nie mogłeś spać w nocy, ale robisz o tym audycję, nie? No, wiem, tak. Więc jednak chyba się trochę tam wszedł na ambicje. Powiadasz? A myślałem, że to tylko dobry temat, że se znalazłem kogoś do wyśmiania. Ale no może rzeczywiście chodzi o to, że tak mnie ubodło. No, dobra, no w każdym razie, wiesz, w kontestacji już mieliśmy lewicowego obławę, więc jak ty też skręcisz na lewo, to... Ja już skręciłem, ja mówię, jestem praktycznie komunistą. Dobra. To no, na razie. To już kończę, na razie. Cześć, cześć, nie chcę gadać za długo z komuchem, ja mu się wcale nie dziwię. Wimes dzwoni, cześć Wimes. Czołem, towarzyszu Lechowicz. No, czołem. Ja odnośnie tych marszów i tak jak widzę marsze NOP-u we Wrocławiu. No, no. Co to NOP? Jacyś narodowcy. No, bo no, on na początku. Narodowe tak. Odrodzenie Polski, zdaje się. Może. Takie coś swastygo podobne. Mhm. Mają... Takie SS, jak tak, Nowy Kongres. Teoretycznie wzorowane na linii Wisły, ale to gdzieś ktoś mi wmawiał. No oczywiście, a może na dolarach też? Może. Nie wiem. Natomiast jak ich widzę, to tak człowiek żałuje, że granatu nie ma pod ręką czy czegoś takiego. Naprawdę. Ja bym rzucił. Ja nie wiem, czy ale w których zrobił bardziej? Bo... W tych nacjonalistów całych. Bo... Oni lubią właśnie się pobawić granatami. Tak, tak. Oni by mieli świetną zabawę. Społeczeństwo miałoby wyrządzoną wielką przysługę. Jak widzę takich ludzi, albo jest takie we Wrocławiu miejsce, przejście Świdnickie, gdzie trzeba przejść, żeby wejść do rynku. No, no. I schodzą tacy z manifestacji, idzie jakiś Chińczyk, Japończyk, czy coś innego żółtego. Mhm. No i bardzo agresywnie pokazują fuck you, drą się na tego niemożliwe. Człowieka. To tradycja i kultura. Kulturalnie tradycja pokazuje. I kultura, dokładnie. Najlepsza polska kultura. I tradycja też. I tradycja. To jest długowieczna tradycja, żeby lać wszystkich, którzy nie są białymi katolikami. Mm-hmm. Także trzeba podtrzymywać tradycję. Ja wiem, że trzeba, ale ja nie mam na tyle siły, więc mnie zwerbowali na lewaka. To... No, a jeszcze odnośnie właśnie tego bycia katolikami, tych wszystkich narodowców, to oni się nawet w kościele nie umieją zachować. Jak to nie? A jak się zachowują? Nie, naprawdę, to jakoś tak przyszli, popatrzyli, żegnają się. Wyszli. Chodzą do spowiedzi, jak to nie? Ale tak, no powiem ci tak, że no to jest takie, my tu jesteśmy, bo jesteśmy z NOP-u. Czy my tu jesteśmy, bo jesteśmy narodowcy. No tradycja. Tradycja. Tradycja. Tak, tradycja. Oczywiście, religia, tradycja, to no, samo. No a to czy ktoś w to wierzy, czy nie, to już nikogo nie interesuje. Tradycja nie nakazuje wierzyć w ogóle w to, co mu na przykład Biblia mówi albo Kościół. Bo to nie o to chodzi w tradycji przecież w ogóle. No nie, to najważniejsza jest tradycja. No, żeby przestrzegać zasad, bo tak każe tradycja. No. I już. No to z tradycyjnym sława Wielkiej Rzeczpospolitej się tu żegnam. Daszbur. To był Wimes. Tak, ja tutaj mam następne... tutaj jest relacja z tej strony Ruch Wolności.org. Ruch Wolności, też ciekawa nazwa, nie? Biedroń co kakao i nazywać to Ruch Wolności na Marszu Tradycji i Kultury. Nie wiem, bardziej by pasowała nazwa, ja wiem czego, ruch. Można propozycje zgłaszać na czacie. Potem jest filmik pod tytułem Aresztowany Marsz Tradycji i Kultury. I jak sama nazwa wskazuje, nikt nikogo nie aresztuje na tym filmie. No dobra, jak nazwa nie sugeruje. No właściwie nic się tam nie dzieje, oprócz tego, że parę osób mówi, że spisują i pokazali, że spisują. Ale ktoś nie rozróżnia między aresztowaniem a spisywaniem, to pomińmy. Potem jest na koniec to, jak wychodzi ta młodzież kulturalna i tradycyjna z metra. I to można sobie... To przyjeżdża metro. I uwaga, wychodzą. Po czym poznać, że wychodzą? Po tym. Wiem, że trudno zrozumieć. Śpiewają sobie chłopcy. Zakaz pedałowania śpiewają. Zakaz pedałowania, zakaz. Tradycja. Kulturalnie, kulturalnie. Pewnie. Tak, szczelili sobie na wiwat, że tyle kultury i tradycji. To był strzał petardą, prawda? No i poszli dalej szerzyć tradycję i kulturę. Także to jest okej, najwyraźniej. W Ruch Wolności i... że coś nazywa? Ruch Wolności... Jak się nazywa? Ruch Wolności.org twierdzi, że no... Znaczy tak sympatyzuje z tymi chłopcami, a jak komuś się nie podobają, to jest komunistą. Na przykład ja. I ja tego nie ukrywam. Nie podobają mi się, więc muszę być komunistą. No nie ma innego wyjścia. Jeżeli ktoś jeszcze jest komunistą, chce być razem ze mną, to zapraszam, żeby zadzwonił. Numer 222-195-321. Albo przynajmniej powiedział na czacie jakąś, zadeklarował swój komunizm może. Można? Można. Prącie bardzo. Kontestacja.com. Teraz również w nocy. No to ktoś dzwoni. Witamy. Może ze strony... tej ktoś będzie Ruch Wolności.org, bo ja chciałem do nich napisać, że jest dzisiaj ta audycja na taki temat, żeby dać im głos oczywiście, ale nie mam komu, bo nie podali w ogóle kontaktu, nie wiem kto to jest. Także witam, witam w radiu. Nie, ja nie stę, nie? Ja pierwszy raz dzwonię w ogóle. A, to też dobrze. No, jaki będzie komentarz? To znaczy odnośnie tych gejów. Mhm. Chodzi mi, bo w najwyższym czasie był jakieś 3-4 miesiące temu artykuł właśnie na temat finansowania tych grup. No. Ja polecam właśnie przeczytać. Bo jest. Ale których? Tych z lewej czy z prawej? Tych z lewej. A. No. Na stronie internetowej najwyższego czasu właśnie nie ma tego chyba w wersji papierowej, jak gdzieś mam. No ale to nie jest żadna tajemnica. No, oni zresztą mu krzyczeli głośno, że sponsoruje tą całą imprezę Paradę Równości. Miasto Warszawa! No. Za nasze pieniądze, no. No to właściwie z całej Europy jakieś przeróżne tam... No tak. Mówię. A jeszcze druga sprawa, bo jest... Martin, nie wiem, czy kojarzysz pana Gienka Loskę. Nie. Chyba nie. Taka gwiazda TVN-u. No to tym bardziej nie kojarzę, bo telewizora nie mam, a TV on jakoś nie pociąga. No bo się okazało, że ten pan jest zwolennikiem nowej prawicy i Korwina. Powiadasz, oj, dobrze, no to dobra, fajnie. I co mówię? No i teraz właśnie obawiam się, że gdyby to inny niż Korwin, to mógłby to wykorzystać, ale Korwin to oczywiście ma konkurencję za niego, bo jeszcze by pierwszy każdą nie był, to... A, to ja nie wiem. A ty tak sympatyzujesz bardziej z Kongresem Nowej Prawicy, tak średnio, czy jak? To znaczy ja jutro po tej konferencji to podejrzewam, że już po wyborach będzie. No dlaczego nikt nie ma zaufania do pana Janusza, kiedy robi konferencję nie, na temat dzieci niepełnosprawnych? No co was tak jakoś... Jak jest taki temat, to jestem na 99% przekonany, że coś palnie głupiego. No co ty... Właściwie, dobra, ktoś by się złośliwy mógł przyczepić, że już samo zrobienie konferencji z takim tytułem to już jest palnięcie czegoś głupiego, bo przypomina ludziom, prawda, błąd sprzed lat, ale to złośliwi ludzie, no, tacy. Znaczy, ja mam znajomego, który ma nawet numer telefonu ma do pana Janusza, no. Zna go dobrze. On ma taką teorię, że pan Janusz jest po prostu podstawiony przez jakieś tam lewaków głównie, żeby na prawicy właśnie takie podziały robić i jakieś idiotyczne pomysły. No ja mam takie wrażenie, że strona Ruch Wolności.org dokładnie tym się zajmuje, co ty powiedziałeś. Bo gdzieś tam mają na przykład napisane, No ja nie wiem, czy to jest coś wspólnego z Korwinem, wątpię, ale chociaż kto to wie. No oni tam mają napisane swoje zasady i mają tak, celem ruchu wolności jest dążenie do realizacji zasad wolności w państwie obywatelskim. I mają tak, wolność jednostki, wolność rodzin, wolność gospodarczej i wszystko oprócz tam wolności narodu polskiego, które jest jakieś takie mętne i nie wiem, o co tu chodzi, to możemy się z nimi zgodzić i podpisać. Ale oni wolą dopierdzielić się do tego, że mi się bardziej podobają kolorowe baloniki niż maszerująca w rytmie jakiś, nie wiem, tak, w taki sposób trochę hiper bardzo prawicowo-narodowy, ksenofobiczny, ta cała prawica. No, to tam się mówią, że to jest komunizm, to trzeba tępić, że kontestacja skręca w lewo. Pokłóćmy się, pobijmy się najlepiej o to. Mimo, że mamy 85% takich samych poglądów, to rozpieprzmy ten cały ruch wolnościowy, zanim w ogóle się jeszcze zaczął. No, takie mam wrażenie. Czyli Korwin, myślisz, niektórzy uważają, że to coś takiego robi, tak? Znaczy, Korwin też historię ma taką ciekawą, bo o ile pamiętam, on w czasach komunizmu wyjechał do Francji na jakieś tam stypendium czy coś takiego. A to tak, no, byle kto do Francji nie wyjeżdżał wtedy. Wiesz co, każdego, no, może jeszcze ja nie wiem. Zresztą, co mnie to teraz obchodzi? No to nawet jak wtedy coś było, to jakie to ma teraz znaczenie? Czy nie wiem, czy była mowa o tym, ale ten stary UPR, ten z Józwiakiem, startuje z Jurkiem razem i jeszcze Tajoten chcą też. Aha, no to gratuluję. Już się z wszystkimi łączyli chyba możliwymi wcześniej to. Ale w sumie teraz to już nie, jeżeli to się połączą, to już nie wiem, na kogo głosować, kto tu. Kto bardziej poważny będzie z tych. Ja nie wiem. Ja nie wnikam chwilowo. Ja się śmieję teraz. Ja mam dość trochę już powoli. Ja nie wiem, czy jest sens cokolwiek budować tutaj z ludźmi, którzy no, nie potrafią kompletnie budować nic, tylko się wolą zawsze dopieprzyć do czegoś, no. Powyzać. Dobra, dzięki wielkie za telefon. Na razie. Słuchajcie kontestacji, gdzie Martin nabija się ze strony Ruch Wolności Org, która tu napisała o mnie, przypomnę, Radio Kontestacja skręca w lewo, to ważne, a dokładnie Martin Lechowicz z Radia Wolnościowego, to ja, skręca. I napisała jej, uwaga, tak jeszcze, jak się też okazuje, najważniejsze dla Martina to zewnętrzne oznaki radości i zabawy. Tam jest fajnie, gdzie jest kolorowo, gra muzyka i są baloniki. Tak. I czy to prawda? Dokładnie, dokładnie, ludzie z Ruchu Wolności, anonimy francowate, którzy nie macie nawet odwagi, żeby się podpisać. Dokładnie tak, to mówię i się nie wypieram. To jest najważniejsze dla Martina. Zewnętrzne oznaki radości i zabawy. I tam, gdzie jest fajnie, i tam, gdzie jest kolorowo, to jest cholernie ważne. I może weźcie sobie do tych głupich łbów, to wbijcie, że mają być zewnętrzne oznaki radości. Bo jak ich nie ma, to wszyscy będą was uważać za... I tutaj możecie sobie dopisać, jakie tylko sobie chcecie epitety i niczego to naprawdę nie zmieni. Możecie sobie tam wyzywać mnie od komunistów, czy czego sobie chcecie, ale nie zmieni to faktu, że zawsze będziecie traktowani jako nawiedzone czuby. Ci wszyscy z tej całej prawicy narodowej. Bo po prostu na to zasługujecie, bo jesteście ponurzy jak jasna cholera. Jesteście nie do wytrzymania po prostu, że można się pożygać patrząc na ten marsz równości. Weźcie trochę się uśmiechnijcie, ludzie. Weźcie, przestańcie te mundury czarne ubierać, jeżeli chcecie, żeby naprawdę ludzie zaczęli dbać o moralność, albo kulturę, albo tradycję, to pokażcie, że ta kultura jest fajna i że są te cholerne baloniki. I pokażcie te zewnętrzne znaki radości. Bo jak nie ma zewnętrznego znaku radości, to prawdopodobnie nie ma też wewnętrznego źródła tej radości i zabawy. A ponieważ ci z lewej strony zewnętrzne oznaki radości mają, to ja domniemuję, że skądś te zewnętrzne oznaki się biorą. Pewnie z tego, że ci ludzie są fajni, a wy nie. No, to kiss my ass po prostu. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia, co ja powiem na ten temat, ani co ktokolwiek inny powie. Znaczenie ma to, że większość społeczeństwa zobaczy to, co zobaczy. No i tyle, no i tyle. Dobra, zadzwonię Marek, bo się nakręcam, bo krawiec dzwoni. Dawaj, krawiec, dawaj, nie daj mi się nakręcać. Teraz ty coś powiedz. Zdrastwuj. A, zdrastwuj, jak dzieła? W ogóle słychać mnie? Bo Becia coś mówiła, że z dźwiękiem nie halo, ale ty masz większą wprawę w kręceniu. Jak cię wyłączę za marnowanie czasu, to już nie będzie słychać, więc mów po prostu. I już, a nie pytaj, czy słychać głupio. Jak nie no, będzie słychać, to że tak sam powiem kolokwialnie, tak. Masz sporo wrogów na czacie, chuzia na juzia. No może zadzwonią kiedyś ci wrogowie też, mam nadzieję. No. No właśnie, ja jestem tym wrogiem. Mi się to podoba, wiesz, bo niedługo może przejmę pałeczkę na jakiś czas. Przejmij moją pałę. Właśnie, no znowu tak gejowsko. No. Złap moją pałę i prowadź ją. Prowadź dalej to radio na lewo. Przyłączam się zatem do tych, którzy chcą ci rozwalić cegłą głowę. I też uważam, że Martin to reptilianin, lewak, żydokomuna. Generalnie, wiesz, te twoje podkłady na odwyku żydowskie. Ja, mason, agent w Watykanu i w ogóle. Oczywiście. W ogóle stary, ty jesteś z GRU. Czekaj, ja w ogóle jestem rewolucja francuska, aż puszczę normalnie marsyliankę w tyle. Niech leci. Dawaj, dawaj. A Kosiński z MI6. No, oczywiście. Tak. Ja jestem od z lewicowych bardziej służb, KGB bardziej. Chcę no, nikt na dobrą sprawę nie wie, co ty robiłeś w tym czasie, jak mieszkałeś w Anglii, nie? Tak, a ja chciałem przypomnieć, że to jest najważniejsze, jest to, co ja robiłem w Anglii, a nie to, jakie mam poglądy, no bo przecież w radiu jest najważniejsze to, co kto robił w roku 1996, powiedzmy, a nie to, że mówi, że wolny rynek jest lepszy i państwo minimum. To jest w ogóle nieważne, co ja mówię, prawda? Oczywiście, że tak. No, ludzie patrzą ogólnie bardziej na to, jak jesteś ubrany na przykład. No, słuchaj, stary, czemu się ubrałeś w ogóle w koszulkę czarną? Cały czas jesteś z Hugiem na, wiesz, na czarną kamie. No, bo ja chciałem pokazać swoją taką... No tak zachęcić troszkę tych prawicowych, narodowych marsz tradycji, bo oni się cały czas tak ubierają. To ja myślałem, że nabiorę ich na to, że będąc komunistą tutaj udaję prawicowca. No. Chciałeś się wkraść. Chciałem się wkraść, tak. No, chciałeś się podlizać, no. Tak jest. Ale, słuchaj, ale no, niektórzy cię przejrzeli po prostu. Bo ja lubię lizać. Lizać lubię. Lubisz też? Lubisz. Znaczy dobrze. Nie, ja nie lubię. Ja nie lubię. Nie lubisz? No. Ja nie lubię, ale mam dowody na to, że ty lubisz. Lubię. Liznąłbym coś w ogóle. Słuchaj, pierw dwa przykłady na to, że jesteś lewoskrętny. Dajesz. Proszę bardzo, pierwszy przykład. No. Libertarianin, czy właściwie tak z prawej strony można powiedzieć? Tak, dziś siadłem z lewej. Dobrze? Dobrze, nie? Stop, kurwa! No proszę, to chyba... Nie ten dźwięk się włączył, co się miał włączyć. Drugi przykład. Słuchaj. Kosiński po tej stronie, nie ma tyle obiec z lewej. A wy słuchacie kontestacji pierwszego radia wolnościowego. Martin Lechowicz z lewej, tak? A, że z lewej, znowu ty to dobrze mówisz. Coś to kurde. Co ty kurde? A jednak. No. A teraz uderzę z grubej rury. Troszeczkę skróciłem i tam przemontowałem drobinkę, ale to tylko po to, żeby było krótsze nagranie, ale to słuchajcie wszyscy. Go wrócę, ja wam powiem coś o sobie teraz. Otóż, tak przyznam się, że bywam w barach dla gejów. No i teraz sobie tam chodzę co jakiś czas. Dlaczego? Bywają tam homo, zdecydowanie sporo homo. No i przed ostatnio byłem. Byłem ostatnio, bardzo fajne mają te miejsca. Takie kanapy jakieś można się tam położyć. Tam. Bardzo fajne miejsce po prostu. Jest świetny klimat, przyjaźni ludzie. Że można nie udawać w końcu. A żeś mnie tutaj wziął na to po prostu... Yeah. A mnie się nie podoba wasza wredna gęba. Tak. No. Już nie musisz udawać. To bardzo się cieszę. Dziękuję. Wzruszyłem się troszeczkę. Przypomniałeś mi najpiękniejsze momenty życia, kiedy zdradzałem, że jestem lewakiem, a tylko tym, którzy umieją naprawdę słuchać, którzy umieją słuchać sercem, a nie uszami. Zaorałeś mnie i dziękuję ci za to bardzo. Nawet ci dam brawo. Ale... Nie tylko cię zaorałem, ale ja to przepowiedziałem wszystko. Tak. Dobrze. I zebrali się kontysteusze, aby Martinusowi złorzeczyć. Wypominali mu, jak to idąc raz drogą w lewo skręcił, miast w prawo się udać razem z innymi i jak do dupy ogólnie jest on do 10. pokolenia. To było o mnie, myślę znów. Tak, takie fatality po prostu już na koniec. W ogóle też dotarłem do informacji, że Hugo prowadził kiedyś z tobą wywiad i spytał się, czy jesteś gejem. No. A ja co powiedziałem? A ty odpowiedziałeś tak nieśmiało i po dłuższym namyśle, że nie. Co dowodzi oczywiście, że jestem przecież. Tak, i ukazał się wtedy ten artykuł pod wspaniałym tytułem. Martin Lechowicz publicznie ogłosił, że nie jest gejem. No wiadomo, jak ktoś tak robi, to że jest. Zawsze tak jest. Jak rząd mówi, że obniży podatki, no to wiadomo, że nie obniży. O, to ja też, bo ja prawie z rządu przecież jak lewica. Ale wiesz co? Bo każdy pijak to złodziej, chciałem powiedzieć. No, dokładnie. Ale Hugo też się mnie ostatnio spytał, czy pedofilem jestem, więc... Słuchaj, no powiedz, nie wiem, może trzeba mu nastukać po prostu. A jesteś? Czy Krajc jest pedofilem? Powiedz tak. Nie, no... Namyśl się trochę i zawaham. Że jestem zoofilem, no. Musisz po chwili wahania i tak niepewnie. No. Czy krawiec jest zoofilem? No, czy... Poproszę o następne pytanie. Czy? Nie. Nie. Rozmowa kontrolowana. Dobrze. Do widzenia. Panu? Już? Do widzenia? Już mam sobie pójść? Chyba, no. Bo ja mam dość już troszeczkę. Już mnie... Tak mnie tutaj zajechałeś. No. Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. I tym podsumowaniem muszę skończyć. No to wypchaj się. Dobranoc. Międzynarodówka tylko na to coś poradzi. No i znowu na antenie jest z nami inny człowiek. Prawdopodobnie lewak, komuch, albo kto wie, może i prawica. Kim jesteś? Dzień dobry, Hugo. O, to ty zboczeńcu, ty drugi tu skontestacyjny. Jak cię dzisiejszy temat podoba w ogóle? No, chciałem powiedzieć, że dostaliśmy rzeczywiście zlecenie ze wschodu, żeby szerzyć ruch wolnościowy tutaj, bo to jest takie przebiegłość komunistyczna, dlatego oni zawsze wygrywają, ponieważ zawsze robią na odwrót niż inni myślą, więc postanowili zbudować właśnie tutaj serwisy wolnościowe, manifestacje robić przeciwko wysokim podatkom i radio takie zrobić i w ogóle tak zrobić komunistycznie wszystko. Tak, bo jak mówię, przypomnę, w ogóle jest nieważne, jakie kto ma poglądy, tylko ważne jest, czy jest komunistą i lewakiem, nie? Czyli co mu się tam podoba i gdzie siedzi, o to chodzi. Dokładnie. No, a ja ale czy bo cię tutaj padło hasło, że nas to strasznie zbulwersowało, to co napisali na Ruch Wolności Orgi, to bo ja, wiesz, nie mogłem spać w nocy. Czy ty też? Ja nie śpię ostatnio rzeczywiście, bo ja pracuję nocami i więc nie śpię. Nie. Ja po prostu postanowiłem zlikwidować sobie sen i oszczędzić trochę czasu na tym. Słuchaj, bo chciałbym powiedzieć jeszcze o tej, bo skoro mówimy o tej witrynie tak tutaj dosyć mocno, to ja sobie zrobiłem takie małe śledztwo. Dobijmy ich, dawaj, dobij. Takie małe śledztwo, kto się kryje właściwie za tą domeną. Już się kurde nie podniosę. I kto się kryje pod tą domeną? Przepraszam, bo ktoś mnie tutaj rozprasza, tak towarzystwo tutaj dookoła. No więc już mówię. Ale ja wiem, to jest domeny. Twój oficer prowadzący, ale to... Dokładnie. Spasiba. I więcej słów nie znam. Więc domena jest zarejestrowana na firmę Jurek i Jurek, pana Krzetowskiego i Wasiłkiewicza, która to domena, jak łatwo było wyśledzić chwilę później, poszukać sobie, kim są ci panowie, kim jest ta spółka i tak dalej. Więc tam łatwo wyśledzić kilka tam różnych serwisów, które oni prowadzą. Tam tutaj można REGON, można nawet rachunek bankowy, jakbyście chcieli z nich wysłać, to służę tutaj w wszystko jest, mają... Wszystko jest w necie dostępne. Można wejść na whois.net, sprawdzić sobie domenę. Tak. Ktoś może akurat wpaść do nich na Strawczyńską 19 w Warszawie i powiedzieć im gratulujemy strony, ponieważ tam się mieści biuro ich firmy. Są to również właściciele agencji rysunkowej, agencjarysunkowa.pl, to jest ich adres, i agencja rysunku, jurek.pl. Co ciekawe, zupełnie przypadkowo zapewne, jeden z tych dwóch panów jest rysownikiem w najwyższym czasie. To całkiem dobrym takim. Trzeba powiedzieć. Takim całkiem niezłym i tam właśnie rysuje dla tej gazety. Ciekawe, że on napisał swoją drogą. No. Więc ja nie wiem, czy on jest autorem, ale na pewno jest współwłaścicielem tej witryny. To tyle, koniec śledztwa. Takie śledztwo przeprowadziła kontestacja, bo chcieliśmy wiedzieć, kto zrobił domenę o akurat takiej samej nazwie, jak domena... Jak nasza. Nasza. Nie nasza, tak. No, Ruch Wolności.pl, ludzi, tak. Naszych ludzi. Sympatyków. No, także, nie wiem, może zrobią za chwilę stronę kontestacja.com.pl albo coś innego i tam będą robić swoje. PIS jeszcze jest wolna albo coś takiego, także... Tak, kropka Zimbabwe albo jakieś inne i... ten. I potem powiedzą, że a właściwie to w czym macie? Jaki tu problem jest? My nic nie, my tam zupełnie zbiegiem okoliczności taką samą nazwę mamy, zupełnie. Więc jak ktoś mógłby być złośliwy, mógłby nazwać tych panów na wyrost złodziejami. Tam od razu złodziejami. To by było bardzo na wyrost. Ale to ktoś i my się od tego odcinamy zupełnie, od takiej twierdzenia. Ja bym się odciął. Zupełnie nie uważamy ich za chodzących fiutów, jakby ktoś mógł powiedzieć. My tak nie uważamy. No oczywiście, że nie, bo wiemy, że fiuty nie chodzą, tylko nie. Albo stoją, albo leżą, ale żeby chodziły, nigdy. Nie. Dobrze. No miłego dnia życzę. Dobranoc. Dobranoc. Mówił współprowadzący drugi lewak, Hugo Kosiński. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Ja polecam pieśń pod tytułem Taniec Szkieletów, żeby sobie szła w tle, bo ja ją lubię jakoś. Znacie tą muzykę? Taniec Szkieletów? To jest klasyka. Warto znać klasyki. Dawaj, Taniec Szkieletów. Taniec Szkieletów nie chce się puścić. To będzie co innego. Bardzo mi przykro, bo taka ładna muzyka. Dobra, dzwoni dużo ludzi, to ja odbieram, niech lecą komentarze. Coke-man długo dzwonił. Coke-man dajesz. Cześć, Coke-man. No, cześć, Martin. No. Przyciszę Redding. Możesz też. Tak, no muszę. Teraz to jest wszystko jedno. No przede wszystkim wielki szacun dla ciebie, chłopie. Naprawdę ci szanuję, po prostu zrobiłeś bardzo fajną rzecz. Po prostu przyznałeś. Miałeś swoje idee i poszedłeś gdzieś, gdzie niby coś cię mogło interesować, a co nie. I wygłosiłeś pewną swoją opinię. Ja też przecież byłem nie byłem na Paradzie Równości tutaj w Łodzi miesiąc temu, ale poszedłem na spotkanie do takiej sali konferencyjnej i też położona kulturka. Ja to zresztą na blogu opisałem, że rzeczywiście miłe środowisko, nie czepiali się, że jestem hetero, mimo że ja tam dwa razy powiedziałem, że jestem hetero, zadałem jakieś sensowne pytania i nie czułem się jakoś źle w tym środowisku. Naprawdę. Czy perwersja była? Była perwersja? Nie, zero perwersji nie było. Poza tym zapytałem, o co tym ludziom w ogóle chodzi, bo wiesz, my tu jakieś parady, tu prawica, tu lewica, zapytałem, o co tym ludziom chodzi. Rzeczywiście mają w miarę sensowne postulaty, na przykład o to chodzi. Jesteś jednym z nielicznych, którzy w ogóle pytają, o co im chodzi, bo większość ludzi wie, o co im chodzi, w ogóle ich nie pytając o zdanie na przykład. No tak, na przykład, ale o co im chodzi? Chociażby chodzi o to, że jeden może drugiego pochować. No. Jak jeden ginie, mało tego, chociażby takie głupie sprawy jak przeszczep narządów. Jeżeli ja jestem, przypuśćmy, że jestem gejem, tak? No. To chcę, żeby mój partner wyrażał zgodę na przeszczep narządów, a nie ktoś inny, kto mnie nienawidzi. No. I to jest sensowny postulat. Dlaczego mielibyśmy im to zabierać? Nie wiem. Natomiast nie podoba mi się to, że właśnie ty widzisz zagrożenie dla wolności nie po stronie lewaków, takich tych progejowskich, czy tam jakichś tam transwestytów, pederastów, tylko właśnie po stronie tych wszystkich idiotów, typu właśnie Młodzież Wszechpolska, Narodowe Odrodzenie Polski, ONR, mają tak sfiksowany umysł, którzy po prostu musi być taka idea, a jak to się z nami nie zgadza, to jest przeciwko nam. Przecież ja kiedyś na Facebooku z tym Winnickim, Winnicki otwarcie wrzuca na libertarianizm, on w ogóle myli naród z państwem, że musi być wola narodu i bez państwa w ogóle nie ma porządku. Tak, to jest powszechne, że ludzie mylą naród z państwem ciągle. Tak, ale wiesz, to tak, żeby uściślić, to zagrożeniem dla wolności są wszyscy fanatycy, którzy zamiast słuchać innych w ogóle co mówią, to mają swoje uprzedzenia we łbie i nawet ludzi, którzy mają takie same poglądy jak oni, potrafią objechać z góry na dół tylko dlatego, że sobie coś wbili do tego łba po prostu i nie potrafią z ludźmi normalnie rozmawiać już. A wiesz, co się jeszcze stało we wtorek, co się dzisiaj dopełniło? Co się stało? Ja powiem tak, bo teraz dużo ludzi słucha. Dopełnił się księżyc, bo nie, było nie, jest, to, jest swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o nową prawicę. No. Wyobraź sobie, że... No, co było? Ja miałem wystąpić na ich Dniu Niewoli Podatkowej, żeby powiedzieć o podatkach. To, co ja tu mówiłem na kontestacji, miałem powiedzieć w formie skróconej o podatkach. Wczoraj poprosiłem ich we wtorek, żeby nie było koło mojego imienia nazwy partii, bo ja nie chcę być polityczny. No dobrze, no to oczywiście. Nie mam do tego prawo, przecież temu nie dzieje się krzywda, prawda? Masz prawo. Mam. Co? I co było? Słuchaj, jak mnie zaczęli lustrować, chłopie, tak mnie zniechęcili. Ja to potem opiszę, miałem tego szczerze nie opisywać, bo to szefowi Łódzkiego Kontest Klubu obiecałem, że nie będę rozprawiał, więc event będzie jak naprawdę w porządku, idźcie na to, bo to jest ważne. Tam lepiej, jak mówią o wolności, to macie tam być. Natomiast osobiście tak mnie to zniechęciło, że praktycznie nie będę tam już mówił, no bo okazuje się, że jak nie jestem z partii, to jestem obcy i w ogóle zły i tak dalej. No, więc jeżeli tak macie zamiar ci różnie, te różne grupy wolności podchodzić do kwestii promowania tych poglądów, to ja mam wam jedno do powiedzenia. Kiss my ass! Nie mam zamiaru w taki sposób promować tych idei i więcej powiem, że odpieprzcie się od tych poglądów, które ja tutaj głoszę, bo ja chcę, żeby ludziom się podobały te poglądy, żeby wolność była fajna, żeby to nie była wolność albo poglądy wolnorynkowie utożsamiane z jakimś fanatyzmem ani religijnym, ani jakimś światopoglądowym, ani ksenofobią, na przykład ani rasizmem. Nie chcę, żeby to było utożsamiane. I robicie mi bardzo złą robotę, bo psujecie moją pracę też tutaj, ludzie, panowie, która jest, nie, myślę, nie, całkiem dobra. Nie, wiesz co, ja ci powiem tak na odchodne. No? Wiesz, czym się różni socjalizm od liberalizmu? Czym się różni? Nie celami, cele mamy te same, bo chodzi o szczęśliwość, dobrobyt i tak dalej. Wiesz, czym się różni? No. Metodami. Metodami podejścia do człowieka. Jedni mówią, rób co chcesz, ja się do ciebie nie czepię, bo się szanuję takim, jakim ty jesteś, bylebyś mi nie robił krzywdy. A drugi se myśli, ma jakąś ideę i wszystkich musi postawić pod tą ideę. Tak, na siłę. Metodami się różni. No jeszcze w Polsce to się różnią metodami przy promowaniu tych metod. I właśnie o tym ja tutaj mówię ciągle i krzyczę, żeby zacząć używać innych metod do promowania tych właśnie metod. I tak skończy. Celów, po prostu szanujmy siebie. Ja jestem marksistą, ty jesteś Martin, ktoś jest gejem, ktoś jest innym. Jeżeli ja się szanuję jako gej, jestem liberalizm. Jeżeli ja ktoś się szanuje jako marksista, też jestem liberalem. Natomiast szanujmy siebie. Szanuj mnie też, jako geja. Szanuj mnie jako komucha też, którym się stałem najwyraźniej. Tak, ja cię szanuję jako kogokolwiek, natomiast faktycznie. Ja bym tylko powiedział po prostu, wiecie co, po prostu słuchajcie innych, co mówią, a nie róbcie z innych wielbłądów i tyle. To taka podstawa w ogóle podejścia do, albo w ogóle współpracy z ludźmi. Bo się można tak pokłócić, że będą grupki pięcioosobowe i każda będzie żarła się z każdą inną obok. Stąd temu nie dzieje się krzywda. Jeżeli ty uważasz jakąś ideę za dobrą, a ktoś robi coś wbrew tej idei, albo nie utożsamia się z ideą, to jest jego krzywda, chłopi. To tutaj nawet, ale to, o czym ja mówię, to nawet już tu nie chodzi o ideę, bo tutaj nikt w ogóle nie mówił o poglądach, tylko o tym, co się komu podoba, to za to. Dobra, dzięki. Ja też dzięki, że mnie odebrałeś i do zobaczenia na Contest Campie. Okej, na razie, właśnie Contest Camp będzie, nie zapomnijcie, że chcecie mieć miejsce, gdzie można naprawdę pogadać, nie bojąc się, że się właśnie ktoś zwyzywa, albo odkryje w tobie nagle geja albo lewaka, o którym ty nawet nie wiedziałeś, że tam był. I potem będzie ci głupio, bo się okaże, że byłeś całe życie komunistą. Mimo, że cały czas wierzysz w wolność, to jednak jesteś komunistą. Się może tak okazać, bo ktoś ci tak powie. I to prawdopodobnie jest ktoś, kto ma rację. No, w tym wypadku jest to na przykład anonimowy jakiś autor ze strony, której właścicielem według jest ilustrator do najwyższego czasu. Bardzo dziwne to jest wszystko. Ale odbiorę parę właśnie jeszcze ludzi, bo widzę, że tu chcą. A ja przeczytam jeszcze, co mi tam fajnego napisali po mnie. Po prostu, ja pierdziele. Ja sobie to wydrukuję na ścianie. Dawno się tak nie uśmiałem. Co jeszcze Martin nie zauważa według autora anonima? Nie zauważa, że Parada Równości ma za zadanie promocji środowisk homoseksualnych. Nie, w ogóle nie zauważam. Nie zauważyłem tego rzeczywiście, bo to jest trudne do zauważenia. Ja jestem trochę tępy, przyznaję, że nie zauważa. A co jeszcze nie zauważa? Nie zauważa, że na paradzie dochodzi do profanacji i bluźnierstw. Niech się zastanowię. A czy ktoś zauważył na tym, co nakręciłem, jakiekolwiek profanacje i bluźnierstwa? Macie film! Pokażcie mi, gdzie tam były profanacje i bluźnierstwa. Były gdzieś? I'm sorry, I can't see that. I'm blind. I have to be blind. I must have been blind, because I can't see the damn thing. Czy ja mówię po angielsku przez chwilę, aż się no jak się podnerwiam, czasami się język zmienia. Dobrze, że nie na ruski. I jest z nami Godfather. O, cześć Martin. Hello. Witam słuchaczy. No dzisiaj ja myślę, że tak ja będę troszkę smutno po prostu dzisiaj gadał, bo tak słucham sobie tego wszystkiego i po prostu takie mi myśli nachodzą smutne. Samobójcze może? Nie, nic z tych rzeczy. Gejem nie jestem. Na zofilię to ogólnie bym tylko powiedział me, a nic więcej. No. Wiesz, tak, tak, że no ogólnie ten. Nie, ja powiem tak, że dlatego mi się robi po prostu smutno, jak tego słucham, że ja zauważam, że z tego wszystkiego się robi takie jedno wielkie, błędne koło, że wszyscy ci cholera ludzie zapominają o tym, znaczy jak ja to określam zazwyczaj, że w takich relacjach międzyludzkich trzeba być troszkę takim kosmopolitą, bez zasad, nie? Czemu bez zasad? Sorry, przepraszam. To nie to chodzi w ogóle. Bez żadnych ograniczeń sztucznych i tych podobnych. Właśnie, że mi się zdaje, że bardzo, ale to bardzo o to chodzi, że ci ludzie, wszystkie problemy się biorą stąd, że jedni uważają się za lepszych, bardziej elitarnych od drugich i jedni chcą się za wszelką cenę oddzielić od tych drugich, którzy nawet czasem... Ale co ty, nie o to chodzi. Przecież jakby się chcieli oddzielić, to by siedzieli w domu, ci na przykład narodowcy, zamiast przyjść tam i krzyczeć do nich. Oni krzyczą coś, rzucili tam gdzieś butelkami jakieś petardy i rzucają obraźliwe teksty cały czas. No to co to jest? No właśnie, to jest jakieś... No właśnie tak, no właśnie o to chodzi. Słuchaj, ja... Zagresja, mało... zwrogość. Nie? To jest wrogość, no tak, ja się z tym zgadzam, i ale ta wrogość jest wynikiem jednak tego jakiegoś takiego, wiesz, podziału tych ludzi, no zamiast z gejem o liberalnych poglądach rozmawiać, to oni chcą w niego rzucać butelkami, rozumiesz o co chodzi? No ja rozumiem, że im się może nie podobać, ja nie wiem dlaczego chcą w niego rzucać butelkami, no nie muszą z nim nawet rozmawiać, ale czemu są te agresywne cały czas zachowania, teksty czy coś. Albo, a jeszcze, czego tego już nie rozumiem kompletnie, że jeżeli komuś się nie podoba ta agresywność właśnie, ten styl, to ciągłe takie militarne odniesienie, tak jak mi się nie podoba, to jego natychmiast zaczynałem nazywać lewakiem, patrząc podejrzliwie na jego, że o, kontestacja skręca w lewo. To jest choroba jakaś i to trzeba leczyć. To nie jest... Nie, ja nie będę tutaj tolerował takich ludzi w myśl tego, że mam z nimi podobne poglądy. Bo może mam podobne poglądy na temat wolnego rynku, gospodarki, państwa minimum, ale nie mam podobnych poglądów, jeżeli chodzi o odnoszenie się do innych ludzi. A to jest cholernie ważne. Nie? Widzisz, Martin, ale ci tamci narodowcy, nie żebym ich jakoś specjalnie bronił, ale oni mogą na przykład powiedzieć, że dla nich jest obrzydliwe i dla nich jest nie do pomyślenia dążenie na przykład do... Nie chcę tutaj w ten temat bardzo wchodzić, ale do adopcji na przykład przez pary homoseksualne dzieci, no co, no 90%, 80% środowisk gejowskich do tego dąży i oni też mogą powiedzieć tak samo, wiesz, że do tego dąży, że oni nie chcą, że oni na to nie pozwolą i że ci po prostu, wiesz, ci po prostu geje też nie chcą dyskusji, tylko oni chcą tego prawa i tyle. Czekaj, bo na razie to gadamy w ogóle w wirtualnych sprawach. Jedni są bzdurali, że drudzy do czegoś dążą. Nikt ich nawet nie zapytał. Na tym przykładzie, na tym prostym przykładzie próbuję ci pokazać, że ci ludzie też mogą tak samo... Dobra, nie, ja ich rozumiem, ale patrzcie. Dla mnie jest na przykład obrzydliwy seks homoseksualny. To jest dla mnie obrzydliwe i to jest słowo, które dokładnie oddaje to, co ja czuję. W życiu bym tego nie zrobił. Więcej powiem, uważam według Biblii, że to jest grzech. Ale ja się zachowuję kompletnie inaczej niż ci ludzie przecież. Ja gadam z tymi ludźmi, ja nie mam problemu w ogóle, żeby z nimi gadać. Ja nie muszę w nich rzucać butelkami ani krzyczeć. Przeciwnie, ja mogę sobie z nimi iść, bawić się balonikiem, pośmiać się, pograć i wszystko. Więc czemu oni tego nie mogą zrobić? To jest okej, to właśnie o tym mówię, o takim jakimś tym, wiesz, kosmopolityzmie w tych relacjach takich międzyludzkich. Czasem po prostu, wiesz, czasem też... Trzeba uznać, że milczenie jest złotem na pewien temat. Wiesz, nie znaczy, że przy wszystkim trzeba się powstrzymywać od jakiegokolwiek komentarza, no, czyli ale jakiego? Nie robić tego, co robią ci narodowcy, ale wcale ci geje nie pozostają im dłużni. Bo z tymi ludźmi, sorry, po prostu kiedy widzę niektóre filmiki Roberta Biedronia na przykład na YouTubie, tam coś on mówi, kiedy wychodzi ze studia no oburzony dobra, na jakiś konkretnej ten... jednej sytuacji. Oni wcale nie są im dłużni. Nie, staram się po prostu pokazać tak, to. No tak, drudzy są siebie warci tak naprawdę, ale tu w tym jednym przypadku, jak ja tam byłem, to pokazałem swoją relację, powiedziałem swój komentarz, pokazałem okiem kamery, co było, a oni gdzieś tu widzą, że tam była profanacja na przykład, były bluźnierstwa. Przecież to trzeba mieć jakiś obraz skrzywiony w ogóle w swojej głowie. Gdzie tam coś takiego było? I się mnie czepiałem, że tego nie zauważyłem. No nie zauważyłem, bo nie widziałem tego. No to hello, co się tu czepiać? Po prostu niemniej na ruch wolności, na ruch wolności napisali to całkiem, myślę, składnie i wcale aż ciebie jakoś tam specjalnie mocno nie zjechali. tylko napisali, czego nie zauważasz i czego ten, tak z tego, co ja wyczytałem. Sorry, nie wiem, jak reszta tych narodowców i tym podobnych ludzi, ale spoko, no oni mają, na przykład ci z Ruchu Wolności, no myślę, że zrobili zupełnie odwrotnie do tych narodowców, czyli zrobili to jakoś na poziomie, chociaż się z tobą nie zgodzili, nie? No dobra, niech będzie takie zdanie. Dobra, odbierzmy jeszcze parę osób, bo widzę, że się... Ło, ale cóż, powinienem kończyć. No i co zrobić teraz? Czyżby druga godzina? No, dobra, dzięki raz. Godfather. To było zdanie słuchacza. Taki votum separatum. To teraz będzie kreator konserwatysta znany i lubiany. Witamy. Ale prawdziwy konserwatysta, nie jakiś neokonserwatysta. I tak, ja nie mam nic do gejów. Sobie istnieją od wieków. Zresztą w starożytnej Grecji nawet mieli fory, bo przecież ci wszyscy filozofowie czy tam jacyś... No, nie będę przedłużał. Wystarczy po prostu obejrzeć nawet niektóre filmy takie dosyć dobre o starożytnej Grecji, no to tam jest często ten motyw homoseksualistów jako jakichś mentorów, tam nawet pod pedofilię już podchodziło. No dobra, no i? No, ale chodzi mi o to, że po prostu no ludzie często mylą pojęcia, no bo na przykład homoseksualiści, chodzi o adopcję, no to oni to dziecko traktują jako jakiegoś pieska, zabawkę. Pod twoim filmikiem, który umieściłeś na YouTubie, znaczy niekoniecznie pod twoim, ale po prostu obok w pasku, jak masz różne filmy tam odnoszące się do tej parady, no. Jest wywiad tam z jakąś heteroseksualną kobietą, a ona twierdzi, że no ja mam takie fajne dziecko, czemu ci geje nie mogą też takiego fajnego dziecka adoptować? Co to jest w ogóle za podejście? Dziecko nie jest przedmiotem, no to jest żywa istota. I jakie ono będzie miało, powiedzmy, poglądy, jeśli będzie miała wypaczone już od samego początku? No dobrze, bo takie same poglądy mają i dzieci, i rodzice tacy normalni, więc to kwestia jest tego, że to człowiek ma takie jakieś dziwne poglądy. Instrumentami no tak, ale dzieci, a nie, czy kiedykolwiek w historii dzieci się wychowywały w homoseksualnych związkach? I nie mam pojęcia, bladego. Nawet tak, w Grecji dawano tylko na naukę takim pedofilom, tam homo, jakimś tam różnym ja wiesz, nie wiem. Nauczycielom. Historia jest długa i pełna dziwactw. Tak z matką. No dobra, ale czekaj, bo jakoś, żeby do tematu wrócić, to nie wiem właśnie, o co chcę zapytać. Podsumuj. Nie, no ale jeszcze... Na przykład, jakie jest podejście takie, żeby była norma? No przede wszystkim też zaczęło się od tej całej rewolucji seksualnej, że ludzie na ulicach prawie kopulują i później ci homoseksualiści słusznie zauważają, że oni nie mogą tego robić. Po prostu trzeba wrócić do pewnych starych zasad. A ograniczyć że, wolność. Nie wiem, no nie ma, kurczę, jakiejś orgii na ulicach, bo to jest miejsce publiczne. Istnieje coś takiego jak miejsce publiczne już od zarania dziejów. I w tym miejscach nie powinno być ani aktów seksualnych hetero, ani aktów seksualnych homo. I problemu by nie było. No, w sumie tak, no. Aczkolwiek to jest trochę, to jest właśnie ograniczanie wolności, które ja tutaj nie, jest uzasadnione, powiem tak. Trzeba się dostosować tak jak w konwoju płynącym przez Atlantyk do najwolniejszego i najbardziej zamulonego statku. Tak samo w przestrzeni publicznej trzeba szanować każdą osobę, nawet tą, która jest najbardziej no, zdewociała. No, ale to jest tak, by powiedzieć, że jak ktoś uważa, że to jest oburzające, że się kicha, to zakazać wszystkim kichać, bo trzeba się dostosować do jednostki najsłabszej. To jest karykatura. Na przykład niespójny jest ten pogląd po prostu. Co mi to obchodzi, że ktoś się gorszy, jak ja trzymam żonę za rękę? To teraz trzeba zrobić prawo, że nie wolno się trzymać za rękę, tak? Bo to jakąś dewotkę gorszy. Ale jest publicznej w mieście, parę ulic i rynek, no i to jest wszystko, a na przykład... Ale nie wiem dlaczego, czekaj, dlaczego ja się mam ukrywać? Nie robi nic złego, dlaczego w przestrzeni publicznej właśnie mam tego nie robić, skoro nie robię nic złego? 99% historii ludzkości to właśnie tak było. Ale co mnie to obchodzi, co było przed 90% ludzkości? Czy zasady wolności, czy słuszność jest po stronie mojej, czy tych 90%? Co mnie to obchodzi 90%? Mówię, nie robię nic złego i nikomu nie szkodzę w przestrzeni publicznej. Dlaczego tego nie mogę robić? Uzasadnienie jakieś jest? No, nie szkodzisz. No, dla kogoś, kto uważa inaczej, no to szkodzisz. Jak to? Wiesz, ja jestem, to nie jest kwestia uważania, szkodzę czy nie. To nie jest kwestia subiektywna, ani opinii to, czy szkodzę. Szkodzę trzymając kogoś za rękę, czy nie szkodzę, no? No, w moim mniemaniu nie szkodzisz, ale ktoś może inaczej pomyśleć. No. Co może akurat pomyśleć? Ja bym aż tak radykalny nie był, ale na przykład... jakieś leżenie na sobie czy coś, co czasami widzę w parku, no to powiedzmy 80 lat temu tego nie było i problem no jesteś, nie miał. No dobrze, no komputera też nie było, to nie znaczy, że trzeba ich zakazać. Bez sensu takie tłumaczenie, że czegoś ale nie było. O zakazywaniu, na przykład ostatnio... No, odwołujesz się do tego, że 80 lat temu tego nie było. Co to jest za argument w ogóle? No, mogę jeszcze jedną myśl poruszyć? Ostatnią, tak, bo musimy kończyć. Miesiąc temu wpadł mi w ręce taki artykuł, że tam we Francji niby tam pierwsze były publiczne plaże topless, tylko że, a niby że w Hiszpanii były jak ostatnie w Europie, że można było tam się topless opalać, tylko że nikt nie bierze pod uwagę, że w Hiszpanii były pierwsze w Europie plaże prywatne, na których można było zupełnie nago być i nikt się o to nie czepiał, w kraju faszystowskim z pozoru by się wydawało, podczas gdy we Francji dopiero w 68 roku zniesiono zakaz nawet na prywatnych plażach bycia cały czas ubranym. Także kto tu jest bardziej liberalny? Ten zły niby faszysta Franco, czy liberalna niby Francja? No bo good point, good bardzo point. Szybko można było na prywatnej plaży chodzić zupełnie nago. Good point. Na prywatnej plaży. Dobra, okej, dzięki. No musimy kończyć. To był Kreator i myślę sobie, czy druga godzina by się przydała, bo dużo jest ludzi i widzę, że temat się zrobił gorący. Ja bym chciał też dać coś do powiedzenia ludziom, którzy mają kompletnie inne zdanie, bo są na czacie, ale dzwonić nie chcą. I dlaczego nie chcą? Nie wiem, dlaczego nie chcą, bo nie chcą, ale może zadzwonią w drugiej godzinie. Co? Może będzie jakaś druga godzina. Na przykład jest na stronie człowiek, który ma tylko numer. Właśnie, ludzie, którzy mają inne zdanie, ludzie, dlaczego wy się nie podpisujecie? Co jest nie tak z tymi wszystkimi ludźmi, że na przykład, co jest nie tak z tymi, którzy szli na tym całym marszu tradycji i kultury? Nie, może zmieńcie nazwę, bo tam ani tradycja to nie jest ani kultura. No, tradycja prędzej, ale kultura to nie jest za bardzo. No więc w każdym razie ci ludzie, czemu się tak boją spisywania? Co to takiego złego, że ktoś dowie się, jak masz na nazwisko? Czy ty się wstydzisz tych poglądów, czy co? To samo na czacie przed gość i się podpisuje 666812228. Tak jakby, nie wiem, tak jakby chciał jakoś bardziej się schować, żeby ktoś nawet jego nika nie poznał i mówi, że no, pedalstwo to grzech i jakoś tak się... Stary, jak masz takie poglądy, no to mówię głośno przynajmniej, czy ja się nie podpisuję gdziekolwiek, pod czymkolwiek. Dałem sobie komentarz swój do tej całej manifestacji, podpisałem, jest na stronie kontestacja.com, na stronie jest mój podpis, jest napisane, kto jest właścicielem strony. Więc jeżeli się nie stosuje, jeżeli się nie ma nad odwagi cywilnej, żeby mówić swoich poglądów i się pod nimi podpisywać, to taki ktoś jest w ogóle, nie nadaje się do jakiejkolwiek rozmowy. Więc ja zrobiłem tutaj taki wyjątek dla strony ruchwolności.org, ostatni raz chyba mówię ten adres. Ja wiem, że im zrobię tym reklamę, bo kontestacja jest dużo bardziej popularniejsza i nie bez powodu niż tamci, ale po tym, jak ich właściwie chyba trochę ośmieszyłem, to myślę, że im to dużo nie pomoże i na pewno nie jest tak, że ja ich reklamuję. No nie reklamuję ich, sorry panowie, rozumiem, błędy popełniać może każdy, a jeżeli macie takie podejście do ludzi i w taki sposób chcecie rozmawiać, właśnie to nie jest żadna rozmowa, to jest... nazywanie kogoś lewakiem, komunistą, kimś tam, nie nawet za jego poglądy, tylko za jego komentarz negatywny w stosunku do ciebie, za jego krytykę. Więc nazywanie kogoś lewakiem za krytykę świadczy o tym, kto nazywa takiego kogoś lewakiem. Dużo bardziej świadczy o nim źle, niż o tym, kto krytykował. Dużo bardziej. Tyle powiem na ten temat. 681228 powiada, że Martin, bo nie będę wpłacać na kontestację. No to cóż, trudno, ja mogę mówić tylko prawdę, to co uważam, ale zawsze audycja jest otwarta i antena jest wolna, możecie powiedzieć co chcecie. Zresztą podejrzewam, że ludzie, którzy się nie podpisują i tak nic nie dają. To się zadziwiająco często sprawdza. Ja się też tego nauczyłem. Jeżeli ktoś sponsoruje kontestację, chce, żeby istniała, żeby było takie forum do pogadania, to jest mile widziane, żeby został właśnie sponsorem i dorzucił się tam parę złotych, bo tak działa kontestacja. I całkiem dobrze się to sprawdza i właśnie zauważyłem, że ci, którzy dają, to są ludzie zawsze, prawie zawsze, właściwie zawsze, do tej pory nie znam ani jednego wyjątku. Żaden z tych ludzi, żadnego z tych ludzi, którzy dawali coś, nie trzeba było nigdy wyrzucać, nigdy nie robił bydła, ci ludzie się zawsze podpisują, nad nikami, ale się podpisują, mówią tak, że się da z nimi pogadać, dzwonią, no po prostu to nie jest bydło. Jeżeli ktoś robi bydło, to jest zawsze ktoś, kto nigdy nie dał ani złotówki. Ale najwięcej ma do powiedzenia, do krytykowania, do pouczania i do wszystkiego. Nie wiem, skąd tak się jest, skąd ten efekt dziwny, ale tak jest, się to sprawdza. Także no nie ukrywam, że mam dużo większy szacunek zawsze do tego, kto dał choćby złotówkę na jakąś sprawę, w której się udziela, no bo widać, że mu zależy i też, że rozumie to, że na przykład prowadzenie Radia Kontestacja to jest kawał ciężkiej roboty, na przykład dlatego, że znosić jakieś dziwaczne strony, które potem piszą takie pierdoły, ale przynajmniej jest się z czego pośmiać. I to byłoby tyle w pierwszej godzinie, więc zapraszam na muzyczkę jakąś po rusku i będzie druga godzina, bo dużo ludzi dzwoni, ja chcę dać każdemu okazję się wypowiedzieć. I na koniec, aha, a między jedną częścią a drugą częścią puszczę muzyczkę, która podsumowuje moje odczucia ostatnio. Wiktor, co to będzie? Zakroj za mną dwier, ja uchażu. Czyli, że zamknij za mną drzwi, ja wychodzę. I właściwie, no, zamknij za mną, bo ja wychodzę. I chyba wyjadę całkiem i wtedy też powiem. No, był taki kiedyś żart, że... Nie wiem, czy to był żart, że w Polsce to taka obowiązuje zasada, że wszyscy wyjeżdżamy, ostatni gasi światło. No. No to nie, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dobranoc! W tej pierwszej godzinie audycji mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. Niech będzie gorąco, jak się ktoś nie zgadza, to też. Jak mówię, zawsze chciałem dać głos tym, którzy pisali to na tej stronie, ale sorry, jak się nie podpisujecie, panowie, no to albo panie, nie wiem, kto to jest, albo UFO, albo Michael Jackson, albo cholera wie kto, no to sorry, ale nikt wam nie daje nic do powiedzenia, no bo trzeba się podpisać przede wszystkim. Dobranoc. Albert, wychodzimy!